سوک چی دا اللہ پلار کی ہجرت اکڑی حغب پزمک کی دا پناہ غستلو دا پارا دیر زے او دا استوگنی دا پارا فراخ زیبیا مومی او سوک چی دا خپل کورنا دا اللہ او رسول طرف تا دا ہجرت دا پارا اوزی او ہم پا دا غلار کی ورل مرگ راشی نو داغ اجر دا اللہ پا زیم واجب شو اللہ دیر بخون کے او مہربان دے۔